Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili AK televizyon izleyicileri ve AK radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak her türlü görünen, görünmeyen dünyevi, uhrevi hayırlara, ikramlara, lütuflara sizleri erdirsin. Efendim, muhterem validemizin vefatı dolayısıyla bugün vefatla ilgili hadis-i şeriflerden seçerek sohbetimi onlardan yapmak istiyorum. Birinci hadis-i şerif Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai gibi muteber kaynaklarda Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İza matel meyyitü kaynakları efendim üstteki hadisinkini okumuşum. Bu okuduğum şeyden Beylemi'den ya daha başka kaynaklardan İza matel meyyitü tekulul melaiketü ma kaddeme ve tekulun nasu ma ahsara. Kısa bir hadisi şerif. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İza matel meyyitü ölü öldüğü zaman tekulul melaiketü ma kaddeme. Melekler bu zat, bu ölen kişi, bu insan kendisinden evvel ahirete ne takdim etti, önceden ne gönderdi diye sorar, böyle der. Ma buradaki soru ederdi. Ma kaddeme, neyi takdim etti, önceden neler gönderdi ahirete der melekler. Çünkü onlar için önemli olan tabii kul içinde, ölen içinde önemli olan bu dünyada yapmış olduğu amellerdir, hayrattır, hasenattır, iyiliklerdir. Melekler sorarlar yani bu adam, bu kişi, bu kadın, kimse neler takdim etmiş. Kaddeme, önceden göndermek, takdim etmek, bir işi bir şeyden önce yapmak demek. İnsanoğlu tabii bu dünyada bir şey yapınca yaptığı iyiliğin sevabı ahirete gidiyor. Kötülük yapınca da vebali ahirete gidiyor. Yani ahirette karşısına çıkacak, kayda geçiyor. Efendim, Peygamber Efendimiz koyun kestirmiş de dağıtın bunları demiş. Namazdan geldikten sonra da ne yaptınız, dağıttınız mı kurbanı deyince demişler ki ya Resulallah bir budu hariç hepsini dağıttık. Efendim bir budu bizim oldu, bizde kaldı. Demiş ki Peygamber Efendimiz bir budu hariç hepsi bizim olmuş. Yani dağıtılan sevap olarak artık kayda geçtiği için dağıtılanlar asıl bizim olmuş. Ötekisi bu dünyada yenilecek. Efendim kalacak ama dağıtılanlar artık sevap olarak önceden ahirete postalanmış, gönderilmiş, kayda geçmiş ve kazanılmış oluyor. Melekler bunu sorarlar. Acaba bu ölen kişi neler göndermiş? Ne yapmış? Namaz mı kıldı? Oruç mu tuttu? Efendim ne gibi hayırlar işledi? Ne gibi sadakalar verdi diye efendim melekler bunu sorarlar. Ve tekulun nas, insanlar da ma ahhara diye sorarlar. Bu kişi ne geride bıraktı? Yani mirası nedir? Efendim geride nesi kaldı diye sorarlar. Efendim hem meraktan sorarlar. Zenginin malı züğürdün çenesini efendim yorar der demiş ecdadımız Latife yoluyla. Yani Allah Allah, bu adam ne bıraktı acaba geride, ne servet bıraktı, çok zengin adamdı. Efendim şu kadar fabrikası, bu kadar devlet, bu kadar bankı vardı. Serveti artık günümüzde de öyle oluyor ya, gazetelere geçiyor ve herkes onu konuşuyor. Efendim meraktan dolayı da insanlar böyle şey yapıyorlar, efendim, sorarlar. Bir de ilgililer sorar, yani mirası alacak olanlar sorar. Yani bakalım ne gelecek bize diye, efendim onu sorarlar ve ondan artık şu kadar miras bize gelecek, bu kadar miras gelecek diye düşünürler. İnsanoğlu da tabii esas itibariyle mal biriktirmeye meraklıdır. Efendim malı biriktirir, çoğaltır, zenginler zenginledikçe rahatlar, istikbalini, emniyeti aldığını düşünür insan ve malı da sağa sola kaptırmamaya çalışır. Efendim zenginleştikçe veyahut da efendim böyle kaptırmamaya çalıştıkça zenginlediği için bakarsınız şey efendim o kadar var vermiyor bir türlü. Zaten verseydi bu kadar olmazdı gibi bir durum. Tabii bazen de efendim aksi olabiliyor. Tabii veriyor. İşin doğrusunda yani. Kul veriyor. Allah-u Teala Hazretleri verenin yerine yeniden o kula nimet ve mal ve mülk ihsan ediyor. Yani verilen boşa gitmiyor. Manevi bakımdan efendim halefi daha fazlasıyla geliyor verdi diye, ama işte onu düşünemeyen, imanı efendim zayıf olan, bu hususta efendim yakini eksik olan insanlar verince bir şey kalmayacak sanır. Şeytan da der ki ne veriyorsun, verme, sonra sana kalmayacak, sonra aç kalırsın, açık kalırsın falan gibi düşünür. İşte böyle aslında keşke efendim insanlar mirasçılarının mallarının bekçisi durumuna düşürmeseler kendilerini. Efendim mirasçıya kalacak malı ısrarla, hissetle, yani hisset hı harfiyle, sin harfiyle, hisset hasislik demek. Hayır yapmıyor, zekat vermiyor, sadaka vermiyor. Efendim bekliyor, ondan sonra ölüyor. Mirasçılar tabii kendilerine bırakmış derler ve onu yerler içerler. Efendim ölüm hak, miras helal diye. Ama adam hayrını yapmamış olur, zekatını vermemiş olur. Ahirette onun cezasını çeker, efendim hesabını vermeye uğraşır, ter döker durur. Efendim insan öldüğü zaman Sevban radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif, İza ma'del mü'minü, mü'min vefat ettiği zaman buyurmuş Peygamber Efendimiz, kâneti salatu inde re'sihi, kıldığı namaz başucuna gelir, başucunda durur. Kâneti salatu inde re'sihi, namaz başucunda olur. Ve sadakatu inde yeminihi, farz sadaka olan zekat veyahut nafile sadakaları, hayrat-ı hasenatı sağ tarafında durur. Ve sıyamu inde sadrihi, oruç da göğsünün yanında olur. Böylece ibadetleri kabirde kişiye yoldaş olur. İnsana fayda verecek olan böyle hayrat-ı hasenatıdır. İbadet-i taatıdır. Efendim kabirde onlar yoldaş olur. Ahirette onlar fayda verir. Güneşin insanın beynine yaklaşıp da beynini kaynattığı, insanların ağızlarına, kulaklarına, dizlerine, artık durumlarına göre terlere baktığı zaman da cömert kişiler efendim sadakasının gölgesinde gölgelenir. Demek ki kabirdeyken yoldaş ve arkadaş oluyor. Kıyamette de efendim sadakası gölge oluyor. Hadis-i şeriflerden bunları biliyoruz. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, aldatıcı duyguları bir tarafa bırakalım. Efendim, kendi kendimizi iyi tahlil edelim, ruhi durumumuzu. Ölümü Ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Efendim, kimse sevmiyor. O ölmek de istemiyor ama birden de ölüm geliveriyor. Bir gün önce yanınızda sizinle konuşan insan ertesi gün kabristana efendim gömülmüş oluyor. Aranızdan ayrılmış oluyor. Ameli amel defteri dürülmüş oluyor. Tabii sadakayı cariye bırakanların, hayırlı evlat yetiştirenlerin, faydalanan ilim bırakanların efendim hayırlı evlatları dua ettikçe, ilim kitapları okundukça, efendim yaptığı hayırdan insanlar istifade ettikçe, işte onlar ondan fayda görecekler ve kabirde ondan memnun olacaklar. Evlatlarını iyi yetiştirmişlerse, evlatlarının güzel haberleri onlara tebliğ edildikçe kabirde nurları ve sürurları artar. Evlatlarını iyi yetiştirmedilerse, mümin yetiştirmedilerse, efendim dünya ehli olarak yetiştirdilerse, onların yaptığı bütün kötü, fena icraat ona tebliğ edilecek. Kabirde eyvah bizim çocuk gene şöyle yapmış, eyvah yani ben günaha girmiş, eyvah vah diye efendim kabirde kemikleri sızlar. Bunlar hep hadis-i şeriflerde geçen efendim şeyler. Diğer bir hadis-i şerif Enes radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İdâ mâte sahibu bid'atin fakat fütüha fil İslami fethun. Bid'at sahibi bir herif, bir kişi, bir insan öldüğü zaman İslam'da bir fütuhat meydana gelmiş olur. Çünkü adam bozguncuydu, bid'atçıydı, dini bozacak icraatı, kanaati vardı, yazıyordu, söylüyordu. Bundan dolayı o efendim öldü mü bir fütuhat olmuş olur. Hani duyuyoruz ki Müslümanlar falanca yeri fethetmişler, falanca yerde savaşı kazanmışlar, efendim filanca yerde zafer nasip olmuş, seviniyor fütuhattan. Efendim böyle olumlu gelişmelerden insanlar memnun oluyor. Bu bir olumlu gelişme oluyor. Tabii bunun aksine salih bir kimse, alim bir kimse de efendim vefat ettiği zaman İslam'ın surunda bir gedik, açılmayan efendim telafisi olmayan bir gedik efendim meydana gelmiş olur. Surun bir kenarı yıkılmış olur. Kalenin o yıkık yerleri, tehlike, oradan düşman gelebilir. Çünkü alim kişi orayı kapatıyordu, İslam'a hizmet ediyordu. O gittiği zaman efendim İslam'ın kalesinde bir yıkıntı, duvarında bir gedik meydana gelmiş olur. Allah-u Teala Hazretleri bizleri ilim erbabı eylesin, alimleri başımızdan eksik etmesin, İslam kalesinin duvarları yıkılmasın. Efendim Allah-u Teala Hazretleri bizi bid'atçılardan, fasıklardan, facirlerden, müşriklerden, münafıklardan korusun. Onlar da efendim, demek ki İslam'ın fütuhatını engelleyen, İslam'a zarar veren yaratıklar oluyorlar. Onların adedinin artması toplum için bir felaket. Onların yok olup gitmesi de toplum için bir ferahlık vesilesi oluyor. Uzun bir hadis-i şerifi sayfamızdan okuyalım. Ebu Ümame radıyallahu anh'tan Taberani İbn-i Asakir Deylemi rivayet etmişler. Efendim buyuruyor ki Peygamber Efendimiz İzâ mâte ahadun min ihvanikum fe nefertum aleyhi türâve fel yakum racülün minküm inde râsihi sümmel yakul ya fulâne ne fulâne ve innehu yakulu erşidnâ rahimekallah وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ثُمَّ الْيَكُولُ اِذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَتَ اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِينًا وَبِالْقُرْآنِ اِمَامًا فَاِنَّهُ اِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اَخَذَ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ أحدهما يد صاحبه ثم يقول له أخرج بنا من عند هذا ما نصنع به وقد لقد حجته ولكن الله عز وجل ولكن لله عز وجل حجته دونهم. قال رجل يا رسول الله فإن لم أعرف أمه قال أنسبه إلى حواء فلان ابن حواء. صدق رسول الله فيما قال كما قال. Şimdi bu hadis-i şerifi uzun metnini okuduk. Bu aynı zamanda ölüye kabri başında telkinin yapılmasını tavsiye eden bir hadis-i şerif oluyor. Şimdi validemizin cennetül muallâ kabristanına Hazreti Hatice anamızın kabrine yakın diyerek nasip oldu. Biz orada Yasin okurken birileri geldi. Efendim, biz de orada Kur'an okumayı yaptılar. Kur'an okumayı dediler. Ölmeden evvel olurdu, gömülmeden evvel olurdu. Sonra yapmayın filan diye bir müdahale oluyor. Şimdi burada okuyalım bakalım Peygamber Efendimiz ne buyuruyor. İzâ mâte ehadun min ihvanikum. Sizin kardeşlerinizden birisi öldüğü zaman, yani ey müminler, bütün müminler kardeş ya, sizin mümin kardeşlerinizden birisi öldüğü zaman فَنَسَرْتُمْ عَلَيْهِ الدُّرَابِ onu kabre koyup da üstüne toprağı saçtığınız zaman kabri kapatıp ne yapıyoruz? Üstüne toprağı saçıyoruz. Nesere efendim toprağı saçmak demek. Saçtığınız zaman فَلْيَكُمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ عِنْدَ رَئِسِهِ sizden bir adam onun başı ucunda ayağa kalksın, dursun. Sümme liyakul ve desin ki ya fulane ebne fulane, ey falanca hanımın oğlu filan. İsmini söylesin yani Ahmet'se, efendim annesinin adı da Hatice ise ey Hatice'nin oğlu Ahmet desin. Ya fulane ebne fulane, filanca kadının oğlu. Neden? Çünkü asıl annesinden biliniyor kişiler. Efendim, onun için annesinin adıyla söylenecek. Ve innehu yekulu, çünkü o der ki, efendim, vefat eden kimse der ki, erşidna, bizi irşad ediniz, rahmetallah. Allah sana, efendim, merhametini, rahmetini ihsan eylesin. Aman bize yardım eyle. Aman bize yol göster. Aman bizi irşad eyle der. Velakin la teşhurun. Siz hissedemezsiniz ama Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Der. O böyle başka hadis-i şeriflerde de geçiyor. Kabre konulan kimse denize düşmüş kimse gibidir. Mezardaki insan denizde çırpınan kimse gibidir. Her yerden yardım bekler. O kabre konulunca o başucunda ayakta duran kimseye aman bize yardım et, bana yardım et efendim yol göster diye efendim dua ederek rahimet Allah, Allah sana rahmeylesin, lütfeylesin, aman yol göster, aman yardım eyle, aman bir şeyler anlat, efendim söyle der. Fakat insanlar duyamıyor bunu. Duyan duyuyor. Sümme liyakul. Sonra desin ki o başucunda duran kimse, kendini veren kimse, efendim üzkür ma tarajte aleyhi minet dünya şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ey ölen kişi, ey kabirdeki, üzgün, hatırla. Ma haraçta aleyhi minet dünya. Dünyadan hangi iman üzere ayrılmıştın? Ayrılmış isen onu hatırla. Dünyadan ayrıldığın zaman, öldüğün zaman üzerinde olduğun, efendim sahip olduğun imanı hatırla. Hani hangi din üzereydin, hangi iman üzereydin onu hatırına getiriver. Yani tabii o vefat ve kabre konumla heyecanlı bir şey, efendim ötekisine hatırla diyor. Yani aklını dağıtma, heyecanlanma, hatırla ki şehadet şehadete en la ilahe illallah. Hani Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ettiğini ve enne Muhammeden ve Muhammed'in de abduhu ve resuluhu, Allah'ın kulu ve resulü olduğunu hatırla. Onu söylüyordun ya, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyordun ya, onu hatırla işte. Tabii öleceğin sırada o söylediğin sözü üzerinde bulunarak, sahip olarak vefat ettiğin o imanını söyle, onu hatırla. Allah var, şeriki naziri yok, Muhammed onun kulu ve Resulü. Şimdi tabi Peygamber Efendimiz üstünü çize çize, altını çize çize, üstünü bastıra bastıra kendisinin aciz naçiz bir beşer olduğunu, Allah'ın bir kulu olduğunu beyan etmiştir. Çünkü eski ümmetlerden İseviler, Hazreti İsa'nın peygamber olarak güzel hallerini, mucizelerini görünce ona Allah'ın oğlu diyiverdiler. Halbuki Allah kadın edinmemiştir, düğün yapmamıştır, oğlu doğmamıştır. Bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın yaratıklarıdır, kullarıdır insanlar. Onlar Allah'ın oğlu diyiverdiler. Çok efendim, yanlış. İnnekum ve tekulüne kavlen azıyma. Ey bu sözü söyleyenler, siz çok veballi, çok büyük veballi, ağır bir söz söylüyorsunuz. Bühtanen azıyma. Çok büyük bir iftira ileri sürüyorsunuz. Çok saçma bir şey söylüyorsunuz diye Kur'an-ı Kerim'de bunu çok efendim şiddetli bir şekilde reddediyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Yanlış söz söylediklerini beyan ediyor. İnşallah sizler ve bizler de tevhid yılı münasebetiyle Allah'tan başka efendim Tanrı olmadığını herkese söyleyeceğiz. Bunun çok yanlış olduğunu, çok günah olduğunu, Allah'ın buna çok gazap ettiğini, çok kızdığını şöyle söyleyeceğiz. Evet. Allah var. Evet. Ve şeriki nazeri yok. Evet. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir Tanrı, tapınılacak mabut, ilah yok. Muhammed de onun hem kulu hem elçisi. Kabiliyetli, meziyetli, son derece üstün bir insan. Cenab-ı Hak onun o gelişmiş efendim terbiyesine, gönlüne, kalbine efendim peygamberlik vazifesi bahşetmiş. O da Cenab-ı Hakk'ın vahyini alarak emrini insanlara iletmiş, Allah'ın Resulü. Tamam, işte bu inanç üzere ölmüştün ya ey kabirdeki, bunu hatırla. Başka? Ve enneke radıyte billahi rabben ve bi Muhammedin nebiyyen. Hani sen bir de söylüyordun ve içindeki duygular öyle değil miydi? Radıyte billahi rabben, Allah'ın Rabbin olduğundan hoşnut ve razıydın, onu kabul ediyordun. Ne kadar büyük şeref ki Cenab-ı Hakk'ın kuluyuz. Ne kadar büyük devlet ve izzet ki o bizim Rabbimiz. Sen hani onu da hatırla ki Allah'a ben Rab olarak hoşnut ve razı oldum. Seve seve onun Rabbim olduğunu bilerek ona seve seve ibadet ederim diyordun ya. Ve bir Muhammed'in nebiyen ve Muhammed'in de senin peygamberin olduğundan hoşnut ve memnun ve zevk ve şevk içindeydin ya. Ve bil İslam'ı dinen, İslam'a da din olarak efendim son derece memnundun, bağlıydın. İslam'ın dinin olduğundan efendim son derece sürurluydun ya. Onları da hatırla. Ve bil Kur'an'ı imamen, Kur'an'ı da imam olarak edinmiştim ya, imam yani önder. İmam kelimesinin şeyi, şanı, şerefi, değeri, kıymeti çok yüksek. Önder demek ve hatta devletin başındaki insana imamın, müslümin, müslümanların önderi denir. Şimdi imam sözü efendim basit, çok efendim küçümsenen, dudak bükülerek böyle önem verilmeyen bir meslek gibi görülüyor. Halbuki imam önder demek. Kur'an'ı da önder olarak kabul etmiştin ya, onu da hatırla. Evet, biz müminler Kur'an-ı Kerim'i de kendimize rehber ve önder olarak efendim, şey yapmışızdır, seçmişizdir ve ondan son derece memnunuz. Bu durumdan fevkalade sevinçliyiz. Ey kabirdeki, hani sen böyle düşünüyordun ya, işte bunu da hatırla. Demek ki neleri hatırlatmış oluyor başucundaki kişi, yardım olsun diye, irşad olsun diye kabirdeki insana. O da zaten bana irşadda bulunun, efendim Allah size rahmetini ertesin diye yalvararak efendim bekleyip duruyordu da birçok kimse onun o yalvarmasını duymuyordu ya, efendim işte o şeyini hatırlatacak. Dünyadan ayrıldığı zamanki durumunu, o heyecanlanan, o başına gelen bu olaylardan dolayı heyecan içinde olan o kabirdeki kimseye hatırlatacak. Hani hatırla, dünyadan sen Allah'tan başka ilah olmadığı, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederek ayrılmıştın ya, onu hatırla. Allah'ın Rabbin olduğuna razıydın, onu hatırla. Muhammed'in peygamberi olduğuna razıydın, onu hatırla. İslam'ın dinin oluşundan memnun ve razıydın, onu hatırla. Kur'an'ın önderin ve rehberin olduğuna inanıyordun, öyle ilk durumun, onu hatırla. Evet. Şimdi tabii bu inanç üzere, bu hal üzere vefat etmiş olan kimseye bunları hatırlatınca o da oradaki heyecanını yenerek efendim cevapları güzel verecek tabii. Kabirdeki sorgu sual haktır. Bu hadis-i şerifler vardır kesin. Efendim bu telkini yapmayı Peygamber Efendimiz söylüyor. Tabii bu telkin Mevta'nın kendisinedir ama Peygamber Efendimiz'in bize böyle buyurmasından biz de son derece duygulanıyoruz. Durumu anlıyoruz, ciddiyetini anlıyoruz. Buna göre efendim hayatımızı geçirmemiz gerektiğini de efendim iyice aklımıza yerleştiriyoruz. Allah'tan başka ilah yok. Buna inanacağız. Çocuk çocuğumuza öğreteceğiz. Çevremizde konuştuğumuz herkese hayatın en mühim meselesi olan bu tevhid meselesini, inancın doğruluğu meselesini anlatacağız. Efendim Muhammed'in Allah'ın gönderdiği peygamber olduğunu asla bilemeyeceğimiz güzel efendim hususları bize öğrettiğini, dinimizi öğrettiğini ve dinimizin ahiret konusunda, dünya konusunda son derece kıymetli efendim bilgilerin hazinesi olduğunu bileceğiz. Rabbimiz Allah-u Teala Hazretlerine seve seve, aşk ile, şevk ile kulluk edeceğiz. Durumu güzelliğini, ne kadar büyük bir nimet olduğunu idrak ederek Peygamber Efendimiz'e güzel ümmetle geleceğiz. O bizim Peygamberimiz, başımızın tacı, rehberimiz, önderimiz, serverimiz diye sünnet-i seniyesine sarılacağız. İslam benim dinim diye İslam'ı öğreneceğiz. Millet İslam'ı öğrenecek. Bütün insanlar öğrenecek. Bütün müminler, madem mümin, madem Müslüman olmuş, İslam'ı öğrenecek. Ben Müslüman olmuş Avrupalılara bakıyorum. Efendim, İngiliz Müslüman olmuş, Fransız Müslüman olmuş, Amerikalı Müslüman olmuş. Efendim, bakıyorum hemen Arapça öğrenmeye başlıyorlar. Günde arabada cidden buraya gelirken abim tekrar söyledi. Yani bu Arapçayı kestirme yoldan nasıl öğrenebiliriz? Bunun çaresini ne olur düşünün diye söyledi. Evet, yani Arapçayı niye böyle kestirme yoldan çabuk öğrenme ihtiyacını duyuyor herkes? Niye abim böyle söylüyor? Çünkü hadis-i şerifler Arapça, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Arapça. Efendim, elbette dinimizi öğrenmek için bunları, Arapçayı güzelce öğrenmemiz lazım. Emin olun, tabii biraz vaktimizi başka şeylerle geçirmiş olduk, bu yaşa ulaşmış olduk. Ben şahsen genç olsam şimdi efendim çevremizdeki komşuların, komşu ülkelerin dillerini de öğrenirdim. Yani Yunanca'yı öğrenirdim, eski Yunanca ile Latince'yi öğrenirdim. Balkan dillerini, Boşnakça, efendim Arnavutça, neyse efendim Bulgarca öğrenirdim. Kuzeydeki Rusların dilini öğrenirdim. Kafkas dillerini öğrenirdim, coğrafyasını öğrenirdim. Bilseydik ne kadar faydası olacaktı, kim bilir. Bu olaylar olmadan önce oralarla yakından ilgilenseydik, kim bilir durum ne kadar farklı olurdu. İlgilenmediğimiz için ne kadar büyük vebal var. Tabii içinizden hemen kendi kendinize diyorsunuzdur ki, yani hocam bu kadar dilleri nasıl öğreneceksin? İnsan birçok dili öğrenebiliyor ama bu konuda işbirliği yapmak da düşünülebilir. Yani bir toplu bir müessese kurulur efendim. Orada iş bölümü yapılır. Sen aman şu konuyla ilgilen, sen şu konuyla ilgilen, sen şu dili ve edebiyatı öğren denilir. Bizim edebiyat fakültelerimizde komşu bazı dillerin edebiyatlarının okutulduğu bölümler, Batı dillerinin efendim edebiyatlarının ve dil bilgilerinin öğretildiği bölümler vardır. İngiliz filolojisi, Alman filolojisi, efendim İtalyan filolojisi, efendim Fransız filolojisi, filoloji yani lisaniyat demek oluyor. Efendim Arap dili ve edebiyatı, İran dili ve edebiyatı, ben zaten kendim şahsen orayı sevip oradan mezun olmuştum ama ben devlet için eksiklik olarak görüyorum. Komşu dillerin ve efendim, komşu ülkelerin örflerinin, aletlerinin, harçlarının yani kültürlerinin güzelce takip edilmesi lazımdı. Yapılmamış. Balkanların doğru düzgün haritası yok. Efendim etnoloji yani örf ve efendim örf alet yönünden insanların incelenmesi, toplumlarının incelenmesi yok. Kafkasya'da olaylar meydana gelince şaşırdık. Adını ilk defa o zaman duyduğumuz Ossetya gibi yerlerin farkına vardık. Efendim oradan kimlerin olduğunu yeni yeni öğreniyoruz. Meğerse ne kadar kuvvetli Müslümanlar varmış. Meğerse biz Müslümanlar ne kadar büyük gaflet ve cehalet içindeymişiz diye anlıyoruz. Aklımızı başımıza efendim devşirmemiz lazım. Bundan sonra inşallah birbirlerimizle yardımlaşarak. Aslında devletin yapması lazım. Devletin büyük bütçelerle işi yapması lazım ama devletin işi çok olduğundan efendim bir de Nasreddin Hoca hoşuma gider. Fıkraları bir söz söylüyor. El eşeğini türkü çağırarak arar diye. Yani insan aşk ile şevk ile yapmazsa bir işi, içinde acı duymazsa, heyecan duymazsa güzel yapamaz. Komşu komşusunun efendim, kaybolan hayvanını arayacak efendim, ama bulunmasa ne olacak? Üzülmediği için türkü çağırarak arar. Efendim, işte komşunun hatırı olsun diye gezinir ortalıkta gösteriş olarak. Ama komşunun bir de kendisine sor, bir şey kayboldu, yükü şimdi nasıl taşıyacak, suyu nasıl çizecek, binip de bir yerden bir yere nasıl gidecek diye yüreği yanar balık gittiği için. Mümin de kendisi bu şeyleri imanının gereği olarak yapınca canla başla yapar. Bazen bir tek kişi bir müessesenin, bir kurumun yapacağı kadar büyük işler yapıyor. Benim organizasyon profesör Mükümin Halil Yinaç Bey vardı. Onun yanında çalışan bir kimse için söylerdi bu sözü. Bir enstitünün yapacağı işler kadar iş yaptı, neşriyat yaptı falanca adam diye söylerdi. Enstitü kuruluş, müessese demek yani. Enstitü kelimesinden alınmış. Müessese. Yani bir mesela Ermenileri inceleme, Ermeni dilini ve edebiyatını inceleme bölümü efendim bir kişi kendisi Ermeni ve aşk ile şevk ile çalışıyor efendim, araştırmalar yapıyor, Ermeni tarihiyle ilgili neşriyat yapıyor. Hoca öyle söylüyor, yani hoca bir kurumun yapacağı işleri efendim yapmıştı diye söylemişti. Biz de tabi mümin olarak böyle aşk ile çalışırsak, şevk ile çalışırsak başarı olur. Tabii Yahudi dilini öğrenmemiz lazım, Ermeni dilini öğrenmemiz lazım, Doğu Anadolu'daki dilleri öğrenmemiz lazım, toplumları öğrenmemiz lazım. Böyle şeyleri, her konuda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Mümin insanlar bunu yaparsa, bir müessese kurarak, bir vakıf, tabii bir müessesedir. Mesela bizim İlim, Kültür, Sanat Vakfımız ne kadar güzel emellerle kurulmuştu ama müessese kurulur da kurulan müessesenin çalıştırılması yine baş sahibi, şevk sahibi insanların eline kalıyor. Aşk ve şevk olunca güzel olur. Efendim, aşk ve şevk olmayınca olmuyor. Müessese yerine hocam kurum desek olmaz mı? Kurum desek olur ama elimiz yüzümüz kara olur o zaman. Çünkü kurum bacadaki efendim kurumuş duman parçalarına da deniliyor. Bir karışıklığa yol açıyor. Onun için eskiden de kullandığımız müessese kelimesini kullanırsak hiç şaşırmaz. Enstitüyü almaya lüzum yok yani. Kurum demeye de lüzum yok. Çünkü kurumun bir başka anlamı var. Evet aziz ve sevgili kardeşlerim, şimdi son kısmında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediklerini, buyurduklarını dinleyelim. Fe innehu izafe ale zalike, yani vefat eden kimse kabre konulup üstüne toprak saçıldı, yani kabri kapatıldığı zaman baş ucunda birisi durup da ona kelimeteyni şehadeteyni hatırlatılmasından, işte Allah'ı Rab olarak sevmiştin, razı olmuştun, Muhammed'i efendim peygamber olarak sevmiş, hoşnuttun, İslam'ın dinin olmasından hoşnuttun, Kur'an'ın önderin olmasından memnundun, bunları hatırla dediği zaman fe innehu izâ fâle zâlike, telkini veren kişi efendim böyle dediği zaman ehezen münkerun ve nekirun ahaduhuma yede sahibihi, münker ve nekir isimli iki melek ki kabirde sorduğu suali yapmakla vazifeli melekeyindir bunlar. Efendim melekeyni, adileyni, şahideyn. Birisi ötekisinin elini tutar bu melekler. Tümme yekulu lehu, sonra o elini tuttuğu arkadaşına münker, nekire, nekir, münkere bu iki melek birbirlerine derler ki ahruç bina min indihaza, bu adamın yanından bizi buradan çek çıkar der. Yani birbirlerine efendim haraca yahuca çıkmak demek bir harficeriyle müteaddi oluyor, geçişli yani geliyor. Bizi buradan çıkar kardeşim, tut şu elimden, beni bu kabirden çıkar der. Ve her melek ötekisine birbirine bu adamın yanından bizi çıkar. Ma nasna'u bihi, biz ona ne yapabiliriz? Ma burada soru edatı. Şeyde ma'nın pek çok manaları vardır Arapçada. En bariz, en başta hatırına gelen anlamı ne manasının soru edatı olmasıdır. Efendim, ma nasna'u bihi, artık bu adama biz ne yapabiliriz ki? Yani nasıl sorgu soracağız? Sorularının cevapları verildi derler. Fakat lukkine hüccetuhu, işte hücceti de yani delili, cevabı, belgesi, soruların karşısında getireceği efendim belge, o da kendisine telkin edilmiş bulunuyor. Böyle bir hal olduğuna göre biz artık burada ne yapabiliriz? Hadi kardeşim beni bu kabirden çıkart derler, birbirlerinin elini tutup efendim o ölünün yanından ayrılırlar. Velakinne Allah'a azze ve celle hüccetu dunehum. Yani elif var burada. Onun için lillahi diye ben okumuşum ama elif çok bariz. Velakinne Allah'a azze ve celle. Fakat aziz, pek aziz, sonsuz derecede aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri hüccetu dunehum, onların karşısında şeydir, mevtanın, ölen kişinin hüccetidir, belgesidir, delildir. Yani koruyucusudur diye tercüme etmiş Aziz Efendi Rahmetullahi Aleyh vaazında. Kardeşlerimiz de öyle not almışlar. Etif var. Daha başka şeyleri takip etme imkanı sözlerinde bulunmuyor. Tabi Elif olmasaydı aziz ve celil olan Allah'ın onlardan ayrı efendim hücceti vardır. Yani Cenab-ı Hak her şeyi biliyor. Kulunun ölen kulunun yaptıklarını, her şeyini biliyor manasına gelebilir. Kale Recep'in bu sözleri Efendimiz anlatınca ashabtan bir adam dedi ki, ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, ey Allah'ın Resulü, fe illem arif ümmehu, eğer ben ölen kardeşimin başına gidip telkin edecek olsam, tamam telkini yapacağım ama sen buyurmuştun ki, ey filanca kadının oğlu falan diyeceksin. Ben adamın annesinin adını bilmiyorsam ne olacak diye sordu. Peygamber Efendimiz o zaman buyurdu ki, kâle ensibhu ilâ havva. O zaman Havva'nın çocuğu dersin. Çünkü Adem atamızdı, babamızdı. Havva da anamızdı. Bütün insanlar yanlış olmaz. Ey Havva'nın oğlu dersin. Filan evde Havva. Ey Havva'nın oğlu filanca dersin. Böyle söylersin. Yani onu bilmemek seni durdurmasın. Böyle hem aynı zamanda doğru olan bir sözü söyleyerek hem de Resulullah tavsiyesini aynıyla efendim yerine getirmiş olarak bu işi yapabilirsin diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Efendimizin Allah cümlemize şefaatini nasip eylesin. Sorulara cevapları ne kadar ibretli, ne kadar güzel ve müşkilleri çözmesi, sorunların efendim çözüm şeklini bulması ne kadar güzel. Hani Kabe'nin tamiri esnasında duvarlar biraz yükseltilip Hacer-i Esved taşı hizasına gelince Kureyşliler bu taşı koymak şerefi bana aittir diye her birisi ortaya atılıp işi kızıştırmışlar. Hatta kılıçları çekmişler. Olur olmaz diye. Kimse bu şerefi başkasından başka kabileye kaptırmak istemiyor. Sonra demişler ki burada böyle savaş olmaz ki Kabe'nin kenarı. Ne yapalım? Kapıdan ilk girecek kimse hakem olsun. Hangimiz seçerse taşı o koysun. Bab-ı Selam'a doğru dönmüşler bakarken bu arada tabii her şeyi olduran kendini yaratan alemlerin Rabbi Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz oradan girmiş. Onu Allah nasip ediyor. Efendim oraya gönderiyor. Ve o girmiş. Ha demişler. Tamam. Muhammed el-Emin geldi. Emniyeti olan, güvenleri olan Muhammed geldi. Efendim derdini söylemişler. Demişler ki biz Kureyş'in en şerefli kabilesiyiz. Bu Hacer-i Esved taşını şimdi inşaatta buraya geldik. Yerine benim koymamız lazım. Çünkü bizim kabile en şerefli. Ötekisi hayır ben daha şerefliyim. Her ikisi bir başka sebep göstererek efendim benim koymam lazım deyince Efendimiz hakem durumunda ne yapmış? Mübarek hırkasını sırtından çıkartmış. Hacer-i Esved taşını onun üstüne koymuş. Demiş ki bu hırkanın örtünün her yerinden tutun, kaldırın. Hepsi birden kaldırınca hepsine şeref eşit olarak dağıtılmış oluyor. Hizaya geldiği zaman, duvarın inşaatın hizasına geldiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle Hacer-i Esved'i almış ve yerine koymuş. Ne kadar güzel, ne kadar olumlu, ne kadar yapıcı, ne kadar barıştırıcı ihtilafı ortadan kaldırdık ve çözümler. Allah-u Teala Hazretleri İslam'ın güzelliğini, Peygamber Efendimiz'in yüceliğini, Kur'an-ı Kerim'in önemini anlayıp efendim hayatını iman ile, İslam ile güzel şekilde geçiren kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva nasip eylesin. Vefat etmiş olan yakınlarımız ve validemiz, efendim, annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz, hocamız Mehmet Said Bursevi ve diğer arkadaşlarımıza Cenab-ı Hak bu vesileyle lütfeylesin, rahmeylesin, müstesna ikramat ile ikram eylesin, ruhları şad olsun, kabir istirahatleri günden güne efendim daha ziyade olsun, kabirdeki hallere daha hoş olsun. Allah-u Teala Hazretleri kabirde azap görenleri varsa azapları kaldırsın, seyyiatı olanların seyyiatını hasenata döndürsün, kabirlerini cennet bahçesine çevirsin. Efendim bizlere de güçlü hatimeler ile ahirete göçmeyi nasip eylesin. Güzel bir ölümle efendim güzel bir hal üzere ölerek ahirete mümini kamiler olarak göçmeyi nasip eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamına, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun.